Stands up. سر درد قرار ارمانی است زتی دخ گلاستر ما نه ای نه تازه ما دنیا را دخ گلاستر